näme bellä. Birinji bilen nedir diýmek näme dil taýdan şonu bilmeli. İkinji bilen näme nedirin görnüşleri bar. Nedirin näme haram görnüşi bar we nedir etmekliň näme öwgülen görnüşi bar. Şunumy? Oňsoň nedirin delilligine näme ibadat alar we nedir ibadatyny Allahdan gaýrynyň ýoluna etýäniň näme müşrik bolýanyna delilini aýdar. Umumy şuňa degişli. Birinji bilen nedir diýmeklik dil taýdan manysy näme? Şonu alýar. Nedir diýmek dil taýdan näme? Vacip diymeklik. Vacip etmeklik. Nedir? Nedirin gönü, dil taydan gönümel Arapça nedir diymek? Yani vacip etmeklik diymek manin veriyor. Bu dil taydan veriyen manisi. Ama din tayda gönüme tutuluyan zatname. Dinine gönüme tutuluyan zatname nedirden? Allah'ın vacip etmedik zadını ödünü vacip etmeklik. Din taydan nedirin nedirden gona tutulayan dat nama? Din taydan nedirin manisi nama? Allah'ın vacip etmedik zadını ödünü vacip etmeklik. Misal üçün Kur'an hadiste 3 kilo köke vermeli parz var mı? Yok. Ya misal üçün hastan kutulursa bir canlı damak çalmalı parz var mı? Yok. Ya tutsan aydık gelse ne mi? 5 kilo suyucu sadaka vermeli parz var mı? Yok. Ama bir adam ne met ya? Şu dinine vacip değil adı önüne vacip et ya. Misal üçün keselliğim kutulursa diye 5 kilo suyucu diye. Benim boynumun vacip diye. Oraya Allah tarafın vacip edilmedik zadı ödünü vacip et. Şimdi nedirin bu neme din taydan manisi. Nedir etmekliğin hükmü neme? Bunu alıyoruz. Nedir etmeklik? Bir halette neme sünnet olup duruyor. Nedir etmeklik? Bir halette haram olup duruyor. Nedirin neme elmadama hükmü yani sünnet kovvarlayan, övülüyen hükmün alanak ve elmadama nedir? Haram hükmünü malına. Nedir ki halette ne mi? Müminin alameti olup duruyor. Müminin etiyen amalları olup duruyor. Nedir? Ki halette de ne mi? Nedir? Etmeklik sana haram olup duruyor. Şimdi ne mi? Haçan nedir? Etmeklik kovuruluyor ve haçan nedir etmeklik? Erbet koruluyor. Nedir'i şartsız etmeklik ne mi? Kovuruluyor. Yani bu hükmü. Şartsız nedir etmeklik? Din tarzından övülen. Ve şerhsiz niyet etyenlerim Allah Teala övülen. Bu ne ahilek şerhsiz nedir etmeklik? Biri hiç sada bağlamasızdan hastan kutulsa da diyen ak. Ya misal şu neyme tutsağım kaydık yazı diyen aktan. Yani ödü neyme has beter hayır edesi geliyor. Şunu mu? Sadaka hayır ihsan etmeni hüvvesek neyme diye. Men boynuma bir canlı parz diye. Hiç sada niyet eden ak. İçinde hastam kutulusun ya tutsağım kaydık gelin o zatları yok. Yönü Allah Teala şu canının yakınlaşası geliyor. Bağlara varacak diye ne ama in kovma canlini men satın alıp sadak edecek. Nedir edecek diye. Öyle nedir et diye düşünüyorum. Buna alakalı ne ama nedir etmeklik kadagançılık yok İslam'da. Kaytam kov var diye düşünüyorum ben. Her bir Müslüman etse etsin düşünüyorum ben. Misal için her ayda men 5 kilo suyucuna ama sadak edecek. Bana parz diye düşünüyorum ben. Buna ne ama övülü. Buna yem soğak değil. Sebesin bu ne ama şerte koymadı. Hastam kutulsa ya tutsağım kaydık geldi demedi. Ödü şu vacip edilmedi ama olsa şu amalı ödünü vacip edip Allah'a yakınlaşır diye. Şuna urskot verilen ve hatta ne ama şeytiyen müminler Allah Teala övülen. Şunu mu? Ne buna alak nedir etmekliği ne ama İslam yazgaran. Belki de şuna alak nedir etmekliği ödünü adet eden adamlar Allah Teala ne ama övülüyor. Şunun hatta müminin bir neme sıfatı sahili.